Schén ho vedla spletí tunelů a náhle se ocitli na černém, nehostinném povrchu protonu v sousedství obrovské kopule zábavního domu občanů. Schén si otevřela obličej a vyndala nosní část. Podala ji Stilovi a řekla, dej si tohle na tvář, je tam nádržka kyslíku, na chvíli by ti to mělo stačit. Stile jí vyhověl. Když zjistil, že se začíná dusit, stačilo se nadechnout přes její nos a tak opět získal na několik okamžiků kyslík, kterého bylo v atmosféře protonu tak málo. Vnější povrch planety byl bezútěšný. Půda byla bez vegetace, holá, většinou písčitá. Poblíž, jižním směrem se tyčily stejně pusté hory, obklopené nažloutlým závojem exhalací. Stile se na okamžik zamyslel, představil si mapu a uvědomil si, že tohle byl protějšek purpurových hor na fázi. Vlastně nebyli daleko od místa, kde žili temní elfové. Jen s tím rozdílem, že malý lid v tomto rámci neexistuje. Nebo snad ano. Mnoho lidí mělo své dvojníky. Jak by mohl v jednom rámci existovat celý kmen, který by neměl v druhém světě ani ten nejmenší odraz? Schén, žijí v těchto horách nějací lidé. Jsou tam protonitové doly, připomněla mu. Otroci, kteří tam pracují, jsou malého vzrůstu, zarazila se a začala se rozhlížet kolem sebe. Něco se tu pohybovalo. Ach ne. Poslal ven místní stroje. Nikdy se přes ně nedostaneme. Stile stál a vylekaně se rozhlížel. Ze zákopů v zemi se vynořovaly malé tanky s děly na věžičkách. Utvořili kruh kolem domu a jejich radary se hbitě otáčely, hledajíce cíl. Schén ho odtáhla přes silové pole zpět do domu. Bylo to podobné jako při průchodu oponou. Téměř neznatelný závoj, který odděloval dva zcela rozdílné světy. Když vstoupili, obklopil je svěží vzduch a zároveň se rozeznělo poplašné zařízení. Teď měli opravdu potíže. Mohou tví přátelé zneškodnit ty bojové roboty? Zeptal se Stile, když utíkali vnějšími sklady. Ne. Tanky mají autonomní systémy. Jen občan může odvolat jejich akci. Raději odsud vypadneme. Ozval se hluk přibíhajících androidů. Moc jsme si nepomohli, reptal Stile. Museli však rychle následovat. Rychle střídali servisní tunely. Schén pro ně měla neomylný cit, protože se dokázala vyladit na frekvenci řídícího robota. Pro následovatelé však byli stále blízko. Nemohli se ani zastavit, aby se někam schovali nebo zaujali obrané postavení. Náhle vpadli do hlavních obytných čtvrtí. A zůstali v němém úžasu stát. Bylo to nebe jako vystřižené z pohádky. Podlaha byla z měkké bílé houby uspořádané tak, že připomínala mraky. Menší mráčky se vznášely nad nimi a na nich skotačily malé okřídlené děti, hrající na malé harfičky. Hlavní brána byla perleťová, určitě to byly pravé perly. Všude kolem nich se nesla rozkošná hudba, andělské zpěvy. Všiml si jich jeden z andělů a vyrazil jim vstříc, jeho velká křídla za ním vlála. Měl na sobě volnou tuniku, na které bylo vyšito zlaté písmeno G. Aha, nový hosté pána. Vyspovídali jste se ze všech svých světských hříchů. Stila ani Schén nenapadla žádná inteligentní odpověď. Jen tam stáli, zatímco se za nimi vynořili pronásledující androidi. Stop! Co je zase tohle? Vykřikl anděl. Vy bezduché trosky tady nemáte co dělat. Androidi se rozladěně obrátili zpět. Připomněli Stilovi jeho spoluhráče a protivníky z amerického fotbalu, když byla odpískána penalta. Ze vzdáleného obláčku se ozval hlas. Kdo to tady vyrušuje, Gabrieli? Zavolala nějaká žena. Máme návštěvu, řekl anděl Gabriel. Nejsem si ale jistý. Majitelka hlasu se objevila. Měla na sobě tenký talár, který splýval po bujných tvarech jejího těla. Stilovi to připadalo velmi erotické. Nebyla ani oblečená, ani nahá, něco mezi tím. A pak, že se v nebi neuznává sex. Žena stuhla. To jsou ale otroci. Ti sem nepatří. Stile a Schén jednoduše utekli. Vyrazili napříč přes mraky směrem k tomu, co jim připomínalo východ, zlatem dlážděné cestě. Stáčela se dolů pod mraky, kde se měnila v kamenné schody. V kamenech byla vytesána slova a když spěchali kolem, Stile je stačil přečíst. Stálo tam dobré úmysly. Na úpatí schodiště se nacházely masivní, neprůhledné dvoukřídlé dveře. Schén je otevřela a vstoupili dovnitř. Opět zůstali udiveně stát. Tahle místnost byla pravým opakem té nahoře. Byla nízká, horká, s otevřeným ohněm hořícím v mnoha jámách. Úděsné fresky na stěnách zobrazovaly scény mučení i rozkoší. Kovové kůly s ukotvenými řetězy a pouty na koncích. Tohle je peklo, řekl Stile. Nahoře nebe, dole peklo. To sedí. Ta otrokyně v metru se zmínila o nebi a peklu, připomněla mu Schén. Zdá se, že to mínila doslova. Rohatý, rudě oblečený vousatý čertík se objevil přímo před nimi. Významně potřásl vidlemi. Nové přírůstky. Zvolal jásavě. Máme pro vás prima oheň. Hněte se, zatracené duše. Za nimi zazněl na schodišti dupot mnoha nohou. Androidi se asi opět vydali na hon. Zdálo se, že tvorům bez duše není vstup do pekla zakázán. Stile a Schén vzali opět nohy na ramena. Schén odstrčila malého čertíka. Rozběhli se přes peklo, vyhýbajíce se kouřícím žhavým dírám. Co to tu děje? Zaječel tlustý, velký čert. Otroci sem nepatří. Zdálo se, že peklo je pro otroky stejně nepřístupné jako nebe. Démon se úkosem podíval na Stila. Tebe jsem přece dnes rozstavil v drtiči odpadu. Proto jsem taky tady, řekl Stile, který si nedokázal odpustit mírnou ironii. Občan. Zvolala Schén. On si tu hraje na satana. To opravdu sedí, souhlasil Stile. Roztrhám tě na tisíc kousků. Řval občan. Když se vztekal, vypadal opravdu jako satan. Raději byste se měl starat, kdo poslal tu falešnou zprávu, která nás sem dovedla, řekl Stile. Pane, občan se zarazil. Tak je to tedy. Pohlédl na strop. Podrobnosti o tom předvolání. Objevil se monitor. Předvolání zaslala občanka, která toho muže zaměstnává. Adresa byla nesprávná. Spojte mě s tou občankou. Zdálo se, že ze satanových nozder stoupá dým. Na okamžik zavládlo ticho. Potom se na obrazovce objevila zamračená Stilova zaměstnavatelka. Ty si poslala pro tohoto otroka. Zeptal se občan převlečený za satana, ukazuje na Stila. Občanka na satana chladně pohlédla. My se snad známe. Zeptala se chladně, jsi snad ženská, nebo ne? Měla bys mě znát. Rozhodla se změnit téma. Ano, pozvala jsem si toho otroka, ale k sobě. Co dělá u tebe? Tuhle adresu dostal místo té tvojí, idiotko. To rozhodně ne. Protestovala. Pak si prohlédla kartičku. No tohle, adresa byla změněna. Kdo je za to zodpovědný? Změněna, zašeptala Schén a v jejím počítačovém mozku se téměř viditelně propojovaly obvody. Autentické předvolání, ale jeden čip s adresou byl vyměněn za jiný. Zručná práce tvého vraha. Občanka si Schén přeměřila. Otrokyně, ty víš, kdo je za to zodpovědný. Vím jen, že se někdo pokouší Stila zabít, řekla Schén. Nevím ale, kdo a proč. Občanka znovu stuhla. Poslala jsem tohohle otroka do turnaje, řekla satanovi. Zvítězil už ve dvou kolech. Nelíbí se mi takovéto jednání. Mně se zase nelíbí zasahování do mého soukromí, řekl občan. Samozřejmě. Já bych se o něco takového vědomně nepokoušela. Myslím, že budu iniciovat vyšetřování, stejně jako ty. Ale uvědom si, že tihle otroci za to nemohou. Měl bys je pustit. Jsou to vetřelci. Řekl občan, satan. Trestem je smrt. Já už ji mám za sebou, zašeptal Stile. Ne pro mé otroky, odsekla poněkud sebevědoměji občanka. Jestli kvůli tobě přijdu o možnost úspěšného umístění svého otroka v turnaji, budu pořádně naštvaná. Já jsem pořádně naštvaný už teď a nějaký turnaj mě vůbec nezajímá. Vetřelci musí zemřít, pak budu mít klid. Občanka opět vztuhla. Je nevídané, aby se občané hádali v přítomnosti otroků. Zapomněla jsem se zmínit, že mám připravenou malou řízenou střelu, zaměřenou na tvé sídlo. Je schopná zlikvidovat veškeré zásobování energií a ozářit tvou maličkost. Myslím, že by to bylo trochu nepohodlné. Vážně toho otroka potřebuji. To dalo satanovi důvod k přemýšlení. Souhlasím. Občané se nemají dohadovat před otroky. Mohl bych se samozřejmě ještě zmínit o několika drobnostech, jako například o protiraketovém laserovém systému. Vypadá to, že se dohodneme na kompromisu, řekla. Dej otrokům čas na útěk a my si můžeme vsadit na výsledek. Občanova tvář se rozjasnila. O jejich životy a kilogram protonitu. Stile zalapal po dechu. Jediný gram protonitu měl cenu 20letého platu otroka. Představoval tolik peněz, že by mu umožnil žít v plném komfortu až do konce života kdekoliv v galaxii. Tihle občané házeli penězi jako pískem. Jenom 1 kilo. Zeptala se občanka. Stile opravdu nepoznal, jestli to myslí ironicky nebo vážně. Plus ty, doplnil satan. Na týden, neslýchané, povzdechl si. Dobrá, na 1 den, souhlasím. Otočila se ke Stilovi. Budete mít 2 minuty na to, abyste uprchli. Pak se na vás soustředí všechny síly domu. Doufám, že tohoto času dokážete plně využít. Opravdu netoužím potom strávit celý den s tímhle chlapem. Teď? Vykřikl Satan. Za mnou, řekla Schén a vyrazili. Stiley bez námitek následoval. Přesně na tohle byla naprogramována. Stále však byl šokován vyjednáváním občanů a podmínkami, jaké si dohodli. Jeho zaměstnavatelce by nevadila ztráta kilogramu protonitu, ale den strávený se Satanem. Přesto se vsadila. Co to vypovídalo o žebříčku hodnot občanů? Nebyl si jistý. Občanka se na něj asi bude zlobit, když sázku prohraje, ale tou dobou už bude mrtvý, takže mu to může být jedno. Tohle asi bylo výstižné srovnání, na stejné hodnotové úrovni byl život oblíbeného otroka, 1 kilogram protonitu a den strávený s křupanem. 3 věci stejné ceny. Schén už si evidentně zjistila zdroje a možnosti tohoto domu. Věděla, kde se co nachází. Stile si uvědomoval, že jeho život visel na vlásku, ale občan, Satan si očividně nevšiml, že Schén je robot. Jejich možnosti tak byly mnohem větší, než občan očekával. Stilova zaměstnavatelka to pochopitelně věděla a hrála svou hru dokonale. Mohla očekávat, že svou sázku vyhraje. Schén se zastavila u jednoho z panelů, otevřela ho a něco za ním propojila. To nám dá minutu navíc, řekla. Napojila jsem tam 60-sekundový spožďovač. Než si toho všimnou, čas už bude stejně pryč a my budeme mít další minutu. Pak opět vyrazili. Přiběhli do hangáru s rezervními tanky. Schén otevřela příklop jednoho z nich. Nastup si, ale tam je místo jen pro jednu osobu. Nepotřebuji dýchat, připomněla mu. Pojedu na vrchním pancíři. Když na ně Stile pochybovačně pohlédl, dodala, už běží poslední minuta. Nasedej. Víš, jak se to řídí? Ano. Stile už přišel do styku s podobnými stroji během hry. Uměl tank řídit docela dobře. Tenhle byl na rozdíl od herního tanku místo barvícího laseru vybaven explozivními granáty. Byl to opravdový válečný stroj a toho trochu znervózňovalo. Jakmile se dostaneme ven, už ti nějak nepomůžu, řekla Schén rychle. Snaž se napodobovat ostatní tanky, takže snad nepoznají, že mezi ně nepatříme. Potom vyjeď k horám nebo k jinému domu. Za královstvím tohoto občana nás už nebudou pronásledovat. Království. Jako u adepta na fázi. Drž se, řekl Stile. Zavřel za sebou příklop, upevnil ho a nastartoval tank. Motor rychle naskočil. Vydal se dolů únikovým tunelem a brzy vyjel na povrch. Uviděl kruh ostatních tanků. Vyrazil, aby se připojil k jejich linii. Ochranné mimikry, výborné zařízení. Oni si ho však všimli. Možná to bylo kvůli Schén, která se kymácela na věžičce tanku, možná, že ostatní stroje už byly o vetřelcích spraveny od občana. Nejbližší tank už je zaměřil a jeho kanón se začal natáčet. Dobrá. Stile také uměl manévrovat, i když ještě nikdy jeho život nezávisel tak doslova na manévrovacích schopnostech. Zabočil do strany a první výstřel nepřátelského tanku šel stranou. Za nimi se ozval výbuch a do atmosféry se zvedl oblak prachu, který se zvolna pohyboval v mírném větříku. Stile otočil svůj stroj a vypálil na útočníka. Stilova muška byla lepší. Vytryskl plamen a z tanku se začal valit dým. Dokázal velice dobře používat většinu palných zbraní, i když nikdy netušil, jak se mu budou znalosti ze hry hodit v běžném životě. Ještě než se kouř rozptýlil, Stile vypálil na další tank a opět zasáhl. Ostatní stroje na něj však zahájily souvislou palbu. Bylo jich mnoho a Stile měl strach o Schén, která byla nahoře. I ta nejmenší střepina ji mohla smést dolů. Nebyla šance odtud tímto způsobem uprchnout. Stile otočil tank zpět ke kopuli. Tak se dostali mezi dom a útočící tanky, které museli přestat střílet, protože by mohli zasáhnout rezidenci svého pána. Stroje to byly v zásadě hloupé, ale tohle měli naprogramované. Problém byl, že se nacházel pořád uvnitř. Nemohl kruh bojových strojů prorazit, aniž by se pro ně nestal pohodlným cílem. Zanedlouho bude protonit, který tenhle stroj poháněl, spotřebován, těžký tank požíral spoustu energie. Pak bude bezmocný a zranitelný vůči všemu, co na něj Satan vymyslí. A určitě to budou ďábelské věci. Bude muset udělat to, co se od něj nejméně očekává. Už mu zbýval jen tenhle tah. Stile otočil tank a projel silovým polem dovnitř domu. Ať se občan vypořádá s tímhle. Během okamžiku projel vnější komory, sklady a vyrazil do nebe. Andělé se vyděsili, začali křičet hrůzou. Tank se bezohledně prodíral mraky, znečišťoval a drtil bílou podlahu. Stiles pomalil, protože nechtěl nikoho zranit. Vždyť všichni andělé byli vlastně převlečení otroci. Kdyby náhodou někoho usmrtil, znamenalo by to okamžité ukončení jeho držby na Protonu a pokud by ho policie zatkla, než by dosáhl posvátného území hry, nedostal by se tam už nikdy. Nikdo nemohl být zatčen na sportovištích. Jak by se ale vrátil na fázi? Pokud věděl, nikde kolem herního komplexu opona nevedla. Takže byl velice opatrný. Byl si vědom absurdity tanku s dívkou na pancíři, projíždějícího nebem. Chtěl zastavit a zkontrolovat schén, ale věděl, že si nemůže dovolit zpoždění. Musel jednat, než se občanovi síly stihnou přeskupit. Mohl by pokračovat až do stanice metra. Chodby byly dostatečně široké, tank by se do nich měl vejít. Co by ale dělal, až by tam dorazil? Rozhodně s ním nemůže vjet do vagónu a s jízdou pomocným tunelem metra by asi měl potíže. Kdyby stroj opustil, riskuje svou okamžitou likvidaci. Kam jinam by ale mohl jet? Mnoho míst mu nezbývalo. Pak náhle dostal nápad. Opona, samozřejmě. Prozkoumával ji, když jeli do Purpurových hor. Vedla nedaleko odsud. Kdyby se mu podařilo ji najít, v nejlepším případě to byla hazardní hra. Opona nemusela být zrovna na blízku a pokud bude v dostřelu, nemusí se mu ani podařit k ní dojet a vystoupit. A s tankem se přes ní asi nedostane. V žádném případě však nezastaví a nevystoupí v dostřelu ostatních tanků. Stejný hazard by však byl zůstat zde nečinně čekat a padnout do drápů satanovým silám. Musel se pokusit dosáhnout opony. Vyrazil pryč z nebe skrz údržbářské místnosti zpět na pustý povrch Protonu. Nepřátelské tanky byly soustředěny na druhé straně kopule u místa, kudy vjel dovnitř. To pro něj byla výhoda. Stile nasměroval tank do oblasti, kde by se opona měla nacházet, a vyrazil. Kdyby měl ještě chvíli štěstí, nepřátelské stroje reagovaly jako jeden muž. Začali z obou stran dom objíždět a seřazovat se za ním do široké bojové linie. Už ho téměř měli v dostřelu a tentokrát nebyl po ruce žádný dom, kde by se mohl před palbou schovat. Štěstí ho opustilo.